करके एक ताली श्वास लो, एक ताली श्वास 41 परमात्मने नमः। सकेतिमत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रसादात् प्रणयेन वापि यच्च वः सार्थमसत् क्रतोषि विहारचैयासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युतसमक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पिताशि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरोर्गरीयान् न त्वत्समोऽप्यक्ष व्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः प्रतिमा प्रभावा तस्मात् प्रणम्या प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीश मेध्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव शक्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं मृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदेव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाद्ययनेर्न दाने न चाक्रियावेन तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्या अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवेद मा ते व्यता मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् विपेत विप्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास तदाभीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शनमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न जेज्यया शक्या एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपा मत्कर्मा कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सभी जो घट घट वासी है उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग देवर्षि नारद के द्वारा तत्ववित जो सुखदेव जी को उपदेश किया है उसी गीता को लेकर हम लोग विचार कर रहे थे। सारे शास्त्र में विचार को महत्ता दिया है। साधना अनेक प्रकार की है, कुछ साधना बहिरंग है, कुछ अंतरंग साधना माना है। जैसा मान लीजिए कोई कर्म भी करते हैं बड़े बड़े यज्ञ आदि, वहां भी दो प्रकार के अंग माने हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। वैसे ही वो परमात्मा तत्व को जानने के लिए, परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए अंतरंग साधन है विचार माना। पिछले वहां योग मास्टर में वशिष्ठ जी ने स्पष्ट बता दिया, अलुनहा हृदयाम्बोध जान महामोहा मतंग जान विधारा विधास्ताने शुद्धात्मा विचारेण विचारो नाम केसरे। हृदयाम्बोजान, देखिए हृदय कमल माना है, हृदय को कमल माना इसलिए है आठ प्रकृतियों के द्वारा ये बना है। अष्टदा प्रकृति बता दिया है सप्तमी अध्याय। ऐसा जो हृदय रूप कमल में भगवान ब्रह्म विराजमान है, किंतु महामोहा मतंग जान, जैसा तालाब में कमल खिल जाता है, उन्मत्त हाथी आती है वहां तो उन्मत्त हाथियों का झुंड आकर नष्ट कर देता है, वैसे ही ये हृदय रूप जो कमल है उस कमल को नष्ट कर रहे और कमल में बैठा हुआ जो तत्व है उसको नष्ट कर रहे कौन है? महामोहमतंगजा। ये जो मोह भी नहीं है महामोहा, जो महामोह रूप जो हाथी है इस कमल को आलोनहा नष्ट कर रहे। अरे हृदय रूप कमल ही यदि नष्ट हो गया, जिस हृदय में आप परमात्मा का चिंतन कर रहे, परमात्मा का स्थान रहेगा तो कहाँ से? परमात्मा का जो मुख्य स्थान है हमारा हृदय कमल माना दे, उसको तो महामोह रूप हाथी नष्ट कर रहे। उस हाथी को हम कैसा भगावे, किस प्रकार उसको हटावे? तो वहां बता दिया शुद्ध आत्मा विचारो नाम, अत्यंत जो शुद्ध है पवित्र विचार। देखिए विचार में भी भिन्न भिन्नता है, एक तो अशुभ विचार हो रहे, पहले भी मैंने बता दिया था ये अशुभ है, संसार है, दृश्य पदार्थ है, और शुभ है, दृष्टा है, परमात्मा है। उस परमात्मा का विचार करने से वही सिंह है, और परमात्मा रूप जो केसरी है विधाश्यते, केवल हाथियों को सिंह ही भगा सकता है। वैसे ही यहां मोहरूप जो हाथी है हृदय रूप कमल को नष्ट कर रहे, वहां विचार रूप सिंह ही उसको हटा सकता है। इसलिए हमारे अंदर ये मोहरूप जो हाथी है उस हृदय कमल को विनाश कर रहे, उसको हटाने के लिए हम लोग यहां विचार कर रहे थे। विचार चल रहा था उस अशोक तत्व को प्राप्त करना है। नारद जी बता रहे इस लोक में भी और परलोक में भी, जहां जरा सा भी शोक नहीं है, आनंद ही आनंद है, उसमें स्थित होना। उसमें स्थित होने के लिए पहले भी बताया था इन तीन दोषों को हटाना पड़ेगा। तीन पड़ाव को पार करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसमें स्थित हो सकते। उसमें शारीरिक जो दोष है, शरीर संबंधी जो हिंसा है, उसको कैसा हटा सकते, ये में हम विचार किया। उसके बाद वाणी के द्वारा होने वाली हिंसा है, वाणी के द्वारा होने वाला दोष है, उसको भी हटाने का विचार हम लोगों ने किया था। और तीसरा जो पड़ाव है वो अत्यंत कठिन है, इससे यदि हम पार हो गए तो अवश्य उस परमात्मा में स्थित हो सकता है। यह मानसिक दोष है, अर्थात मन में होने वाला जो अनेक प्रकार का दोष है। तो इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा दिया है, कामः क्रोधस्य लोभस्य मदो मोहस्य मत्सरः न जिता शरीमेन तस्य शांतिर्न शिद्यति। अरे साधक, अरे जिज्ञासु, तुम परम शांति में स्थित होना चाहते हो, जो आनंद स्वरूप है अपना उसमें स्थित होना चाहते हो, पहले ये जो षट रिपो है उनको जीतना पड़ेगा। कामः, सबसे पहले वहां बताया कामना। कामा किसको कहते, कामना किसको कहते, शास्त्र में बता दिया, काम्यन्ते जनैरिति कामः। एक जो अज्ञानी व्यक्ति है, विषयासक्त पुरुष है, अपना जो अभिष्ट पदार्थ को कामना करता है, मुझे ये मिले, अमुक चीज मिले, इसलिए उसको कहते काम्यन्ते जनैरिति कामः, अथवा इष्ट विषय अभिलाषा। हर एक व्यक्ति के सामने दो विषय सामने उपस्थित होते हैं। जब तक हमारा मन काम कर रहे, मन में कुछ ना कुछ दोष पड़ा है, तभी इष्ट वस्तु और अनिष्ट वस्तु। देखिए, वस्तु में इष्टत्व क्या है, अनिष्टत्व क्या है। वस्तु कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं होता है। अनुकूल यदि हो गया कोई वस्तु, वो इष्ट वस्तु हो गया। प्रतिकूल हो गया, वो अनिष्ट हो गया। वस्तु में क्या दोष है? वस्तु कोई इष्ट भी और अनिष्ट भी नहीं है। ये तो हमारा अनुकूल और प्रतिकूल को लेके हो रहे। अनुकूल और प्रतिकूल को लेकर वस्तु में इष्टत्व और अनिष्टत्व हो रहे, इसलिए हम बता रहे इष्ट विषय। ये वस्तु मुझे इष्ट है, मुझे प्रसन्न देने वाले है, ऐसा जो इष्ट विषय के प्रति एक अभिलाषा उत्पन्न होती, अंदर के एक वृत्ति बनती है, उसी को कहते हैं काम कहा गया है। ये जो कामना है मन का धर्म है, साधक को प्रतिबंधक करते, इसलिए शास्त्र में बता दिया है, नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति कोपसमावन्नेर, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। शास्त्र में बता, नास्ति काम समा व्याधि। देखिए, अनेक प्रकार के व्याधि से ग्रसित है व्यक्ति। कौन व्यक्ति जो व्याधि से ग्रसित नहीं है, कोई भी नहीं कह सकते। यदि कोई व्याधि भी ना हो, सबसे बड़ी व्याधि है, उसको किसी को छोड़ नहीं सकते। शुद्ध व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्ष औषधम भुज्यता। ये भूख और प्यास है, ये भी एक व्याधि है। मधुसूदन सरस्वती जी ने वहाँ उठाया है। ये भूख और प्यास व्याधि होने पर भी हम उसको व्याधि क्यों नहीं मान रहे? कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार है। कारण ये है, ये तो प्रतिदिन की व्याधि है, एक आदत बन गया, स्वभाव बन गया। तो ये जो बुखार है कभी कभी आता है, कभी सिर दर्द होता है, बोलते मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं बुखार हूँ, बीमार हूँ, व्यवहार करते। एक कभी कभी आने वाले मेहमान हैं अतिथि, ये भूख और प्यास है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत साथ रहने वाले। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत साथ रहने के कारण ये व्याधि होने पर भी हमने व्याधि स्वीकार नहीं किया, सबसे बड़ी व्याधि माना है। तभी भगवान भाष्यकार जी को कहना पड़ा क्षुद व्याधि चिकित्सा। इसलिए सबसे बड़ी और दूसरे एक व्याधि है कामना है मनुष्य के अंदर, क्योंकि इन कामनों ने ही मनुष्य को अंधा बना दिया, वरान वो खुदा बन जाता था, है खुदा, उसमें कोई संदेह नहीं है, स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। किंतु ये कामनों ने उसको ऐसा बना दिया बिल्कुल अंध के समान। तो इसलिए यहां बताया नास्ति काम समो व्याधि, कामना के समान कोई व्याधि नहीं है। नास्ति मोह समारिपो, कहते हैं हमारा बड़ा शत्रु है, वो परेशान कर रहे। अरे दो बाहर का शत्रु परेशानी लेकर आप छोड़ के जा भी सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, किंतु ये मोह रूप शत्रु है, परेशान कर रहे। बाहर का शत्रु ज्यादा से ज्यादा आपका बाह्य पदार्थ को हानि पहुंचा देंगे, आपकी संपत्ति है, आपके पास धन है, उसको हानि पहुंचाएंगे, आपका परिवार है उसको हानि पहुंचा देंगे, किंतु आपका अंदर बैठा हुआ जो हीरा है, आत्मा है, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। उसको हानि पहुंचाने वाला शत्रु है, हमारे अंदर ही है, ये मोह माना जाता है। इसलिए बता रहे नास्ति मोह समो रिपो, नास्ति कोप समहावन्नी, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है। देखिए मनुष्य को जहां क्रोध आ जाता है वो क्या नहीं कर सकता है। गुरु न भी क्रोशते, भगवान भाष्यकार जी बता रहे, गुरु है, माता पिता है, उनको भी कुछ कह डाल देते हैं, इसलिए वो सबसे भयंकर अग्नि मानी है। तो इसलिए बोल रहे नास्ति कोप समो वन्ने, नास्ति ज्ञानात परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। यदि संसार में हो, सारा ब्रह्मांड में यदि सुख है केवल ज्ञान ही। तो श्रुति भी बता रहे सत्यम ज्ञानम अनंतम, आनंदम ब्रह्मम भी जानित, आनंद ब्रह्म स्वरूप। इसलिए सबसे पहले हमारा शत्रु है मन में कामना माना है। कामना करने के लिए शास्त्र ने निषेध किया है। यदि कामना करना ही है, माता मदालस ने अपना पुत्र को बता दिया। मदालस का विषय में आप लोग जानते हैं, मार्कंडेय पुराण में आया है। सारे पुत्रों को उन्होंने संन्यास बना दिया, किंतु अलर्क को राज्य बनाते हुए उसके हाथ में एक ताबीज बांध दिया था। रेशम के वस्त्र में दो श्लोक लिखे थे उन्होंने, एक श्लोक का आधा भाग पहले यहां भी लिखा था, संगः सर्वात्मनम त्यजे, हे पुत्र संग सर्वात्म से त्यज, और यदि संग त्याग नहीं कर सकते सा सद भी सह कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम, ये प्रथम श्लोक है। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, विचार है, संग बिल्कुल त्याग दे, शास्त्र कभी भी नहीं बता रहे संग करो, यदि संग नहीं त्याग सकते हो, सताम संगा ही, सत्संग करो, सज्जनों का संग करो, क्योंकि सताम संगो ही भेषजम, ये आपको औषधि का काम करेगा। संसार रूप कामना रूप जो रोग है उसको हटाने के लिए काम करेगा, ये प्रथम श्लोक कहा गया। दूसरा एक श्लोक लिखा था उसी ताबीज में, कामा सर्वात्मना हेयो हातुम चेत शक्यते न सहा मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैवा तस्या विभेजनम। ये दो श्लोक लिखे थे। पुत्र कामा सर्वात्मना है, जो कामना है बिल्कुल त्याग दे दो, क्योंकि कामना ही बंधन का कारण है, कामना ही जन्म के प्रति कारण है, इसलिए पूर्ण रूप से त्यागो। यदि किसी कारणवशात हातुम चेद शक्यते न सह, उसको आप त्याग नहीं कर सकते हो, तो भी मैं एक रास्ता बता रहे हैं, मुमुक्षाम प्रति तत्कार्या। जो कामना दो प्रकार की है, एक अशुभ कामना है, एक शुभ कामना है। अशुभ कामना है अनात्म पदार्थ की जो कामना है, दृष्टो नष्ट है, आज हम देख रहे कल हमारे सामने नहीं रहेंगे, ये कामना है अशुभ कामना। ये देखते हुए भी युक्ति से सिद्ध भी हो रहे, किंतु मनुष्य उसी कामना के पीछे दौड़ रहे, कारण क्यों है ये विचार टिका नहीं ठीक से। तो इसलिए कामना भी यदि करना हो शुभ कामना कीजिए। शुभ कामना का मतलब है आत्मा विषय कामना। यद्यपि कामना को भी वहां दो भाग में विभाग किया है, अनात्मा विषय कामना और आत्मा विषय कामना। अनात्मा विषय कामना को भी पुनः दो भाग में विभाग किया है, अनात्मा विषय कामना। तो उसमें एक अशुभ वासना है अर्थात अशुभ कामना, और दूसरी एक शुभ कामना है, दोनों अनात्मा है। अशुभ कामना उसको माना जाता है देह और लोक के विषय में जो कामना है, ये जो अनात्म कामना होने पर भी अशुभ कामना है। और अनात्म में जो शास्त्र विषयक कोई कामना कर रहे है ये भी अनात्माएं हैं, किंतु इसको शुभ कामना कहा जाए। तो अनात्म कामना दो भाग में विभक्त हो रही है, एक अशुभ कामना और दूसरी शुभ कामना। पहले शुभ कामना के द्वारा अशुभ कामना को बाध करना चाहिए साधक को। जैसा आप जंगल में जा रहे, किसी कारणवशात आपको कांटा लग गया, उस कांटे को हटाने के लिए आप दूसरे कांटे का प्रयोग करते हैं। एक कांटे के द्वारा लगा हुआ कांटे को हटा देते हैं, उसके बाद उस कांटे को भी आप फेंक देते हैं। इसको कहते हैं कंटकोद्धारण आया, कांटे के द्वारा ही कांटे को निकालना। वैसे ही अनात्म वासना में जो शुभ कामना है, शास्त्र वासना है, शास्त्र कामना है, उसके द्वारा देह और लोक कामना को हटाना चाहिए। तो आपके पास केवल अनात्मा में शुभ कामना बची, इस शुभ कामना को भी बाद में आत्म कामना के द्वारा हटाना चाहिए। इसलिए यहां बता रहे मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम, हे बेटा हे पुत्र, हिरे कामना तू नहीं त्याग सकते है, जो मुमुक्षा है अपना कल्याण है। पहले भी मैंने बता दिया था ये संसार में हम आए हैं किसके लिए, लक्ष्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, गंतव्य क्या है, ये विचार होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं, जिसकी व्यक्ति के पास कोई गंतव्य मार्ग नहीं है, जहाँ हवा आएंगे वहाँ बहते जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक को एक लक्ष्य निर्णय करना चाहिए। जिसके पास यदि लक्ष्य निर्णित है, थोड़ा भी रे भटक भी गए वो अंततः अपने मार्ग में आ ही जाएगा। जैसा समुद्र में नौका चलती है, हवा से चलने वाली नौका, हवा यदि आ गई है आपका नौका को इधर उधर भटका भी सकती है, किंतु आपका लक्ष्य यदि है धीरे से आप पुनः उसी रास्ते में लाते, वैसे ही संसार रूप सागर में हम लोगों की नौका चल रही है। इस नौका में बैठा है, रथ में बैठा है एक मालिक है, उसका यदि लक्ष्य निर्दिष्ट हो गंतव्य स्थान में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य पहुंच जाएंगे, किंतु चलने तो प्रारंभ करें। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया है, चींटी भी क्यों ना हो आप चींटी के चाल से भी चलो, पिपली का आप ही शताम योजना, सौ योजना तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे चलते। यदि चींटी भी इतना दूर पहुंच सकते हैं, हम चींटी के चाल से भी यदि चले तभी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु चल के तो देखिए। यदि एक जगह में बैठे हैं अग्रसर नहीं हो रहे तो कैसा होगा। इसलिए मुमुक्षाम प्रति तत्कार्य, मुमुक्ष के प्रति, मुमुक्ष का मतलब है छुटकारा पाना, सारे बंधनों से छुटकारा पाना है मुमुक्षुता। ऐसा तो अभी भी हम बंधन में नहीं है, बंधन में मानना अलग बात है, होना अलग बात है। यदि वास्तव में अभी बंधन में होता तो सुषुप्ति में बंधन का क्यों अनुभव नहीं कर रहे। जो जिसका धर्म होता है वो किसी अवस्था में हो, किसी देश में हो, किसी काल में हो, उससे अलग नहीं होता है। तो सुषुप्ति में कोई व्यक्ति भी अनुभव नहीं करता है मैं बंधन में हूँ, इसे सिद्ध होता है अभी भी बंधन में नहीं है। बृहदारण्यकोपनिषद में स्पष्ट कहा गया, असंगो वयम पुरुषः, सुषुप्ति में भी असंग है, स्वप्न में भी असंग है, जागृत में भी, किंतु अनुभव में नहीं आ रहे। कारण क्या है? अनुभव में इसलिए नहीं आ रहे, हमारे जो देखने का साधन है, अनुभव करने का साधन है, वो मलिन हुआ है। ये जो मन है, मन में दोष पड़े, इसलिए मन में जो दोष है, जो कामना, यही प्रतिबंध कर रहे। इसलिए वहाँ मदालस ने कहा, यदि कामना नहीं जाग सकते हो, मुमुक्षाम प्रति तत्कार्य सैवा तस्यापि भेषजम, वो भी आपको औषधि का काम कर देंगे। तो इसलिए कामना हो गया मन का प्रथम दोष, उसके बाद एक दूसरा दोष पड़ा है क्रोध। देखिए क्रोध है, क्यों आता है मनुष्य को? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको क्रोध ही नहीं आता? संभव नहीं होगा। सभी को क्रोध आता है, किसी का क्रोध नाक के ऊपर ही रहता है, बस थोड़े से बोल दिया तुरंत हाव बल जाता है, और किसी किसी का क्रोध है हृदय में रहता है, धीरे से उग जाता है। क्रोध तो सबको ही आता है। उत्तम ये माना है जिसको क्रोध ना आना, श्रेष्ठ माना है। यदि क्रोध आ भी गया, अंदर पचाने का यदि सामर्थ्य हो, वो मध्यम माना है, और बाहर जो प्रकट करना वो अधम माना है। इसलिए जो क्रोध है ये भी मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। जागृत में आपको ज़्यादा क्रोध आता है, स्वप्न में भी क्रोध आता है, ऐसा नहीं। स्वप्न में भी एक हमारे वहाँ एक महात्मा थे सर, रात्रि में कोई ऐसा आ गया क्रोध से एक मुक्का मार दे किसी को, वो मुक्का मार दे वो दीवार में, दूसरा दिन देखते हाथ में सभी लग गए, क्रोध के कारण मार दिया था। इसलिए स्वप्न में भी क्रोध आता है, और सुषुप्ति में यदि किसी को क्रोध आ रहे हैं ये तो संभव ही नहीं, वो सुषुप्ति में गया ही नहीं। अब ये जो क्रोध आता क्यों, क्रोध तो सबको आ रहा है, क्यों आता है ये विचार नहीं करते हैं। क्रोध इसलिए आता है अनिष्ट विषय, जो अनिष्ट विषय को देखने से, अर्थात हमारे शत्रु है अथवा सांप तो हमारा शत्रु तो नहीं है, किंतु वो अनिष्ट करेंगे उसको देखकर क्रोध आता है। तो अनिष्ट विषय दर्शनादि हेतु का मनोविकार, शास्त्रकार ने कहा अनिष्ट वस्तु को देखते हुए मन में एक विकार वृत्ति उत्पन्न होती है, उसको ही क्रोध कहा दिया। अथवा भगवान ने दूसरे अध्याय में स्पष्ट बता दिया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते, संगा संजायते कामा कामात् क्रोधोद्भवति। मनुष्य के अंदर किसी अभिष्ट पदार्थ की पहले कामना होती है, कामना का मतलब इस वस्तु को मैं प्राप्त करूं, ये वस्तु मुझे मिले, इस वस्तु के द्वारा मैं सुखी हूं, ये वृत्ति बन गई। उतने में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने प्रयत्न किया, बीच ने किसी ने व्यवधान डाल दिया, जैसा मान दीजिए कोई विद्यार्थी है अभी पढ़ रहा है, पढ़ने का समय है, और उसके अंदर कामना हो गई, आजकल क्या बहुत ये मोबाइल चल रहा है जियो, वो खरीद करना है क्योंकि फ्री में इंटरनेट देखो, और वो लाने के लिए प्रयत्न किया, विचार भी किया, कामना किया, किंतु माता पिता विचारवान थे, उन्होंने कहा नहीं ये तेरा काम नहीं है, अभी तुझे अभी केवल पढ़ना है, इसके पीछे मत जाओ, और उसको डांट करके रुकवा दिया। उतने में उसके अंदर क्रोध आ गया और भोजन आदि छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य है पहले वृत्ति बन गई कामना की, और कामना वृत्ति का विघात होने से हमारे अंतकरण है क्रोध रूप में परिणत हो गया। जहां मनुष्य के अंदर क्रोध आ जाता है, जो प्रिय से प्रिय वस्तु है वो भी उसके लिए अप्रिय जैसा दिखता है, जिसके लिए सारा जान देने के लिए तैयार है व्यक्ति, क्रोध आने के बाद उसका जान लेता भी है, ऐसा भी देखा गया। जैसा एक राजा था, राजाओं का एक एक शोक रहता था अपना अपना, कोई राजा कबूतर रखता था, कोई राजा हंस रखते हैं, कोई तोता रखते हैं, ये राजाओं का एक शोक था। जैसा आजकल एक सबको शोक चढ़ा है सब कुत्ता रखना, ये बहुत सबसे बड़ा शोक हो गया। जहाँ भी देखे घर में गाय भले ना हो, अपने बच्चों को पालन ना करे, कुत्ते को ऐसा पालन पोषण करेंगे, ये शोक चढ़ गया। तो पहले राजाओं में भी शोक था, किंतु ये शोक नहीं था कोई पक्षियों को रखना। उस राजा के पास एक तोता था, बहुत उससे प्रेम करता था राजा, जहां भी जावे उस तोते को साथ में रखता था। चातक पक्षी तो रख देते हैं राजा के पास, क्योंकि आजकल बड़े बड़े नेता होते हैं बाहर जाते हैं, उनके पास अपना ही डॉक्टर भोजन परीक्षा करते हैं कि भोजन में कोई मिलावट ना किया हो। किंतु आजकल ये भी सुनने आता है पहले कुत्ते को खिलाते बोलते, कुत्ता खाएंगे वही भोजन खाते बोलते, ऐसा ही सुना है, कितना सत्य है ये पता है। कुत्ता यदि नहीं मरा वो भोजन खाते, किंतु पहले राजा लोग चातक कोई पक्षी रख देते हैं, भोजन के सामने वो पक्षी को खड़े करे, यदि उसमें विषादी हो उसके आंख नीला होता था, राजा को अथवा मंत्री लोग समझते थे इस भोजन में कुछ ना कुछ मिला है इसलिए रखते थे। वही क्या है परीक्षक, राजा ने एक कबूतर रखा था। एक बार राजा के मन में विचार आ गया, मंत्री से कहा, हे मंत्री, आकेट करके अर्थात शिकार करके बहुत समय हो गया, इसलिए शिकार में जाना है। मंत्री ने सारा व्यवस्था कर दिया, राजा है, मंत्री है, सैनिक है, सब शिकार खेलने गए। तोता भी साथ में था, किसी हिरण के पीछे पड़े राजा और मंत्री, बाकी सारे सैनिक पीछे रहे। घनघोर जंगल के अंदर प्रवेश किए, इतना भयंकर जंगल था, वहाँ और कोई नहीं थे, राजा मंत्री और तोता तीन ही थे। राजा को बहुत प्यास लग गई, एक बड़ा पेड़ था बरगद का वटवृक्ष, उसके नीचे राजा बैठ गया और मंत्री से कहा, मंत्री मैं भी एक पग भी आगे नहीं चल सकता क्योंकि प्यास से मेरा गला बिल्कुल सूख गया है, मेरे अंदर चलने का कोई सामर्थ्य नहीं, मुझे जल चाहिए। मंत्री ने कहा, अवश्य इस जंगल में जल होगा, मैं ढूंढ के ला रहा हूँ। मंत्री गए जल लाने के लिए। जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था वो विशाल वटवृक्ष था, उस पेड़ से जल टपक रहा था बूंद बूंद। राजा ने सोचा, मंत्री गए हैं, बहुत समय हो गए, प्यास बहुत लगी है। राजा के पास चांदी का कटोरा था, उसने उसके नीचे रख दिया। थोड़े समय में वो कटोरे में थोड़ा जल भर गया। राजा ने विचार किया, मंत्री तो अभी तक आया नहीं, मेरा गला तो सूख रहे, तब तक थोड़ा सा एक जल पीकर और जो गला सूख रहे उसको कुछ ना कुछ रास्ता लेकर। उतने में वो जल उठाकर पीने लग गया, तोते ने झपट्ट मार करके वो कटोरा गिरा दिया। राजे के मन में क्रोध आ गया, देखिए जिस तोते को इतना मान देता राजा प्राण के समान, अभी राजा की जो कामना थी इच्छा थी ये जल पीकर मेरी प्यास बुझाओ थोड़ी सी, उतने में तोते ने वहाँ अड़ंग डाल दिया, गिरा दिया। तो राजा को गुस्सा आ गया, जो कामना है क्रोध में परिणत हो गई, तुरंत तोते को पकड़ करके मरोड़ करके मार दिया, गुस्से से मार दिया। जिसके लिए राजा जान दे रहा था उसका जान ले लिया क्रोध ने। थोड़े समय में मंत्री जी वहां से जल लाके आ गए, राजा को जल पिला दिया। देखा सामने तोता मरा हुआ पड़ा है, मंत्री ने पूछा, राजन ये कैसा तोता मर गया, ये तो आपका अत्यंत प्रिय है, तो मरा कैसा। राजा ने कहा, ये तुष्ट तोता है, इसको मैंने मार दिया। मंत्री ने कहा, अभी तक इससे प्रति आप इतना प्रेम करते थे, दुष्ट नहीं था, थोड़े ही समय में दुष्ट हो गया, ये कैसा कारण क्यों, ये तोते ने किया तो क्या किया। उतने में राजा ने सारी कहानी सुना, आप तो जल लाने के लिए गए थे, बहुत समय हो गया, मैं प्यास से तड़प रहा था, उतने में ये पेड़ से जल गिर रहा था, मैंने ये कटोरे में संग्रह तो किया, इस तोते ने दुष्ट ने पीने नहीं दिया। देखिए मंत्री होते हैं बुद्धिमान, जिस राजा के मंत्री यदि बुद्धिमान हो वो राजा कभी भी शत्रुओं के बीच फंस नहीं सकता। बुद्धिमान थे विचार करने लग गए, अरे इस पेड़ से जल तो कहाँ से आ रहे, बारिश का समय तो है नहीं, चलो बारिश के भी समय हो, बड़ा पेड़ है, जल गिर रहे होगा। उन्होंने मंत्री ने देखा पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखा, दूसरे तरफ से एक भयंकर एक सांप मरा था पेड़ के ऊपर। उस सांप के जो मुंह से निकल रहा था जल, धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। मंत्री ने आके कहा, राजन ये तोता दुष्ट नहीं है, इस तोते ने आपका जान बचा दिया, यदि आप ये जल पीता तो आप ही यहां से चल जाते थे। ये जल नहीं था, मरा हुआ जो सांप है उसका ही विष जल बन के गिर रहा था, इसलिए तोते ने बचा लिया। तभी राजा को खेद हो गया बहुत। अभी खेद करने से क्या होगा, क्रोध ने तो अपना तो तांडव कर दिया, अभी खेद उसके प्रति क्या करेगा। तो कहने का तात्पर्य है, ये क्रोध है जान लेने के लिए भी तैयार होता है, इसलिए जो क्रोध है ये अनिष्ट विषय देखने से मन में एक वृत्ति बनती, इसलिए शास्त्र में बता दिया है क्रोधो वैवस्वतो राजा। ये क्रोध है यमराज माना है, क्योंकि यमराज क्या करता है, सबका प्राण हरण करता है, वैसे ही ज्यादा क्रोध आने पर दूसरे का प्राण भी हरण करता है, इसलिए यमराज माना है। तृष्णा वैतरणी नदी, मनुष्य के अंदर जो तृष्णा है उसको वैतरणी माना। यमराज के वहां वैतरणी नदी बहती है, जो जीव पाप करता है उस वैतरणी नदी में डालते हैं, इसलिए तृष्णा है वैतरणी नदी मानी। विद्या कामधुका, जिसके पास विद्या है ज्ञान है कामधेनु का काम करता है, जैसा कामधेनु है जो आप चाहते हैं वो आपको दिलवाता है, वैसे ही विद्या है। संतोषानंदनावनम, ये संतोष है यही नंदनवन है, तो विषय कभी संतोष नहीं दे सकता है, संतोष आपके अंदर है, इसलिए क्रोध भी मन का दोष माना है। तो काम है क्रोध है, तीसरा माना है लोभ, ये भी क्या है मन के अंदर पड़ा हुआ दोष है। लोभ किसको कहते हैं, लोभ कहते हैं पर द्रव्य अभिलाषा, दूसरे के पास कोई धन देगा तभी मन में एक उत्पन्न ऐसा, वो तो मुझे मिले, मुझे भी मिलना चाहिए था, ये अंदर एक अभिलाषा उत्पन्न होती है, इसको लोभ माना है। अथवा परवित्तादिकम दृष्ट्वा नेतुम योरधि जायते, दूसरे का द्रव्य को देखकर, दूसरे के वस्तु को देखकर उसको लेने के अंदर एक वृत्ति बनती है, उसी का नाम है लोभ कहा है। जिस प्रकार क्रोध खतरनाक वृत्ति है मन की, लोभ भी कम नहीं है, इसलिए शास्त्र में कहा दिया है लोभात क्रोधो प्रभवति, ये जो क्रोध उत्पन्न होता है उसका एक कारण लोभ भी माना है। जिसके पास लोभ ही नहीं है क्रोध क्यों आएगा, लोभात क्रोधो प्रभवति क्रोधात द्रोहो प्रवर्तते, क्रोध आने के बाद आप द्रोह करेंगे हिंसा करेंगे, द्रोहेणा नरकम व्याति, अवश्य नरक का द्वार खुल जाता है। शास्त्रज्ञों पे विचार है ना, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ देखिए क्रोध से क्या करके नहीं डाल दिया, सारे शास्त्र का अध्ययन किया है किंतु वो भी अनर्थ करते हैं। अधिक क्या है, मातरम पितरम पुत्रम भ्रातरम वा सुहृतम, चाहे तो अपनी माता क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, पुत्र क्यों ना हो, अथवा हितेशी लोभाविष्ट नरो, लोभाविक्त जो पुरुष है उनको मार देता है। स्वामी नाम वा, जिसके वहां काम कर रहे जो स्वामी है उसको भी हत्या करता है केवल लोभ के कारण, इसलिए लोभ है मन का दोष है, ये जब तक रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद मद, मद का मतलब है मत सदृशो को अस्ति, मेरे समान और दूसरा कोई है नहीं। इस प्रकार एक गर्व विशेष, अंदर एक गर्व है, वो वृत्ति भी आप परमात्मा के ओर जाने नहीं देंगे, इसमें में अटकते रहेंगे। और मोह माना है पांचवा, मोह तो सब लोग जानते हैं, मोह के कारण ही है जीव बन गया है, ये भी मन का ही धर्म है। और अंतिम में माना है मत्सरहा, मत्सर का मतलब है दूसरे का उत्कर्ष को देखकर सहन नहीं करना। अरे उनके मन में यह आना चाहिए, चलो भले मैं अच्छा नहीं हुआ, मेरे पास धन नहीं, उनके पास तो हो गया, प्रसन्नता होना चाहिए, किंतु नहीं, एक भाई दूसरे भाई को देखकर अरे वो तो इतना करोड़ोपति बना, मैं तो भिखारी हूँ, इस प्रकार मन के अंदर सहन करने की सामर्थ्य नहीं होता है, उसको मत्सर कहते। इसलिए यहाँ बता दिया काम क्रोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सर न जीता ये नहा, इच्छे को जिसने जीता नहीं उसके लिए शांति नहीं मिलेगा। तो इसलिए मानसिक दोष है, छे पड़े है, इन दोषों को निवृत्ति करे, उसको हटावे, तभी जाके हम परम शांति को प्राप्त करें। उसको हटाने के लिए भगवान ने वह रास्ता बता दिया है मानसिक तप, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते तद तपो मानसमुच्यते। मानसिक तप के द्वारा मन के अंदर पड़े हुए छह दोषों को हटा सकते, तभी जाके ये कायिक दोष है कायिक हिंसा, वाचिक दोष है मानसिक दोषों से हम परे हो जाएंगे, तभी अशोक स्थान मातिष्ठा, सारा शोक से रहित जो स्थान है उसमें हम स्थित हो सकते हैं। आगे का विचार हम लोग, कल तो नहीं चलेगा, कल गुरु पूर्णिमा 3 बजे से कार्यक्रम होगा ना, इसलिए सभी से निमंत्रण है, सभी को प्रार्थना है कल समयानुसार यहाँ पहुँचना है। ये गुरु पूर्णिमा एक ऐसा है कृतम प्रति कर्तव्य ऐसा धर्म सनातन, हम इतने ऋणी हैं वो ऋण चुका नहीं सकते। ये सारा जो शास्त्र है हम चिंतन कर रहे, ये भगवान वेद व्यास का देन है, इसलिए ऋण तो चुका नहीं सकते हैं, किंतु हम कर्तव्य तो निभाने के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए, बाकी सारा कर्तव्य तो होते रहता है, मुख्य कर्तव्य है। इसलिए कल आना है आप लोगों को जल्दी से, इसलिए कल पाठ नहीं चलेगा, सॉरी सत्संग परसों चलेगा, सुबह का पाठ तो कल चलेगा। पीड़िता के शास्त्र सुधा जला दे बहे तो बनिषा कते निधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शंकराते शिकामे शरणं मे शरणं भवाये शरणं ॐ पूर्णमदः।